دردان او جیواری کلو دردان بوالاتی دل پکتیم خمبار مز بریکتیم فقیه تیران رانکتیم بوالاتی دل پکتیم خمبار مز بریکتیم فقیه تیران رانکتیم فقیه تیران را نکتیم